से प्यार की पालकी चली गई, मेरे घर से प्यार की पालकी चली गई, घर मेरा उजड़ गया, जिंदगी चली गई, मेरे घर से प्यार की पालकी चली गई। आशियाँ मेरा जला और मैं देखता रहा, उसकी याद के सिवा मेरे पास क्या रहा, क्या रहा, देख मुझको रंज गम, हर खुशी चली गई, मेरे घर से प्यार की पालकी चली गई, घर मेरा उजड़ गया, जिंदगी चली गई, एक ख्वाब बन गई, आज तू मेरे लिए छा गई, उदासियां चार सू मेरे लिए बुझ गया, चराग दिल रोशनी चली गई, मेरे घर से प्यार की पालकी चली गई, घर मेरा उजड़ गया, जिंदगी चली गई, प्यार जब जवान हुआ, मौत मेहरबान हुई, दिल का जब चमन खिला, खत्म दास्तां हुई, बिन खिले बहार की वो कली चली गई, मेरे घर से प्यार की पालकी चली गई।